เหลวข้างในฟ้ามอาตมาพวกนี้คงเข้าใจนะแล้วเป็นอย่างนี้มาเสมอแล้วก็รับเอาอันนั้นละเป็นผลที่ว่ามันได้แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ได้อย่างนี้คนอื่นไปทำอีกโครงการอื่นอีกก็เอามาเทียบเคียงกับอันนี้นี่ไงเขาก็ยังได้ขนาดนี้เราก็ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นตัวอย่างที่ต่ำลงไปค่าคุณภาพต่ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องที่อาตมาเห็นว่าสังคมหรือมนุษยชาติมันเป็นอย่างนี้มันเยอะโดยเฉพาะเรื่องของศาสนามันมีแกนของวิญญาณแกนของนามธรรมนี่โอ้โหฟ้ามง่ายมันไม่ใช่สิ่งที่รู้ได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าดูรู้ได้ด้วยง่ายๆนะนามธรรมหรือจิตวิญญาณมันยิ่งยากใหญ่เลยเพราะฉะนั้นทำผีผลามไม่ได้เลยบอกแล้วว่าคนเราก็อยากได้เร็วๆนะอาตมาก็ไม่ละเว้นอาตมาก็อยากได้เร็วๆแต่ว่าถ้าอาตมาเป็นคนมักง่ายแล้วก็ทำเร็วๆลวกๆงั้นนะได้นะช่วยชีวิตอาตมาเท่านั้นเองอาตมารักษาความรักษาตัวเองได้แล้วอาตมาทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดการมีมากมวลโตดูรูปร่างง่ายกว่านี้ได้เร็วและช่วยชีวิตอาตมาอยู่รอดแล้วช่วยชีวิตอาตมาจะได้ดังได้นะได้ดีไวๆด้วยนะเนี่ยอาตมายังไม่รู้อาตมาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะยังด่าตามหลังหรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่อาตมาไม่มีปัญหาเขาจะด่าตามหลังอาตมาไม่มีปัญหานะถ้าอาตมาจะไม่ให้เขาด่าอาตมาก็ทำอนุโลมหรืออะไรต่างลงไปเนี่ยได้มาเร็วกว่านี้ด้วยฟ้ามกว่านี้แล้วอาตมาก็ได้บันลังนะได้อาศัยไปชีวิตนี้นะแต่อาตมาก็ได้แค่นั้นนะอาตมาไม่ต้องการอาตมาไม่ต้องการสิ่งที่ได้มาฉาบฉวยอย่างนั้นได้มาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอาตมาทำงานศาสนาทำงานธรรมะเพราะสำหรับตัวอาตมาอาตมาว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมารู้อยู่ว่าอะไรคือแก่นแท้อะไรคือเป้าหมายที่ชัดเจนอะไรที่ควรจะเป็นแล้วอาตมาก็ทำโดยไม่ให้มันเกิดสืบเนื่องมีการต่อเนื่องมีการสืบสารมีการที่จะเกิดอะไรอะไรต่อไปแม้อาตมาทำไปแล้วอาตมาตายไปมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์นักก็จะต้องมีผู้ที่รับช่วงสืบทอดทำอะไรอะไรต่อเนื่องไปอีกพอสมควรมันจะสำเร็จเมื่อไหร่อาตมาไม่คำนวณแต่อาตมามุ่งที่ว่าเนื้อหาที่เป็นแก่นมันได้เนื้อนั้นดีจริงๆมากที่สุดเท่าที่อาตมาจะมีภูมิธรรมและสามารถพยายามได้เพราะอาตมามีภูมิรู้ว่าขนาดนี้และสามารถพยายามได้สุดสามารถอาตมาทำขนาดนั้นส่วนมันจะได้มากได้น้อยจะใช้เวลานานเท่าไหร่อาตมาทิ้งปริมาณและเวลาไว้เลยอาตมาไม่ไปเร่งรัดเวลาที่จะต้องรีบได้และอาตมาก็ไม่ไปเร่งรัดปริมาณจำนวนที่จะต้องได้เท่านั้นเท่านี้แต่อาตมาจะเอาที่คุณลักษณะว่ามันได้ดีที่สุดเท่าที่อาตมาพยายามได้เท่าที่อาตมามีภูมิและสามารถบอกอันนี้เป็นหลักอาตมาทำงานอย่างนี้มาตลอดเวลานะเมื่อมาถึงวันนี้อาตมาก็อยากให้พวกเราเสริมอันนี้เข้าไปซ้อนถ้าเสริมศาสตร์ศรัทธาเสริมสิ่งที่เป็นนามธรรมที่จะเกิดพลังงานซ้อนพลังงานซ้อนจะเป็นมวลหมู่รวมจะเป็นรูปธรรมจะเป็นพลังงานในเข้ามาผนึกเองคุณสังเกตง่ายๆนะอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าชาวอโศกมาทั้งหมดเนี่ยนะที่มานี่ก็มาชาวอโศกเนี่ยส่วนน้อยหรอกที่เป็นชาวนอกๆที่จะเข้ามาใช่ไหมที่นี่เพราะถ้าคุณเข้ามาที่นี่คุณเข้ามาแล้วนี่ทุกคนปฏิบัติเหมือนกันมาถึงก็มากราบเคารพพระธาตุมาถึงก็แสดงความนอบน้อมต่อพระธาตุอย่างน้อยที่สุดก็ไหว้ซะก่อนไปที่พระวิหารยิ่งใครมาถึงก็แหมปีนขึ้นไปเลยนะชั้น4เข้าไปกราบก็มันเป็นไรมันเมื่อยก็พักก่อนก็แล้วกัน หลายคนก็เมื่อยนะไม่ใช่เล่นเล่นนะขึ้นไปเนี่ยเมื่อยพอสมควรนะมันแต่ถ้าคนเคยชินบ้างแล้วก็ไม่เท่าไหร่หรอกนานๆขึ้นทีแล้วรับรองบางคนเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นอะไรต่ออะไรหน่อยก็ค่อยๆขึ้นๆไปเบาๆนะค่อยๆพักไปเรื่อยๆขึ้นไป4ชั้นเพราะตอนนี้ถ้าขึ้นไปก็ต้องค่อยๆไต่บันไดหน่อยหากใครจะมาแล้วก็ขึ้นไปกราบอาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาไปไหนมาไหนอาตมาก็กราบจะไปก็กราบก่อนมาถึงก็กราบถึงทุกวันก่อนนอนอาตมาก็กราบไปที่เนื้อกราบที่นอนทุกวัน อาตมาทำอาตมาไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกยังไงก็ช่างอาตมาทำแล้วอาตมาว่าอาตมาได้ดีอาตมาทำจิตวิญญาณอาตมาดีๆอาตมาจะเคารพนับถือพระบรมสารีริกธาตุใครจะมาว่าอาตมาชั่วก็ช่างอาตมาไม่ว่านะใครว่าอาตมาเอองมงายเคารพพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุดูที่กราบเช้ากราบเย็นเอองมงายไม่ได้เรื่องไม่เป็นไรอาตมาไม่ว่าเขาจะว่าอาตมาก็ว่าไปแต่อาตมาก็ไม่ว่าเขาเขาจะว่ากระชังเขาเถอะอาตมาว่าอาตมามีปัญญาเท่าที่อาตมามีนี่แหละอาตมาว่าอาตมาทำดีแล้วอย่างนี้อาตมาเคารพสิ่งที่ควรเคารพนับถือสิ่งที่ควรนับถือบูชาสิ่งที่ควรบูชามันเป็นมงคลอันอุดมที่พระพุทธเจ้าสอนอาตมาอย่างนี้อาตมาจะทำเพราะถ้าบอกว่าพวกคุณมาทุกคนก็ทำแสดงกิริยานี้เหมือนกันมีรูปตรงนี้ชัดเจนคนเข้ามาใหม่ก็เห็นละอะไรวะใช่ไหมเนี่ยอธิบายเห็นเป็นรูปธรรมไหมอะไรไหว้อะไรอ่ะอย่างน้อยใช่ไหมไหว้อะไรอ่ะปูนยังไม่เสร็จเลยไหว้ไหมโน่นไหว้โน่นพระเจดีย์เห็นไหมทองคำนั่นน่ะทองคำนั่นมาไปแล้วมันจะแพร่ไปแล้วทองคำนั่นน่ะถึงแม้จะขี้เหร่ก็ทองคำแท้นะอธิบายกันได้ในทองคำนั้นน่ะพระบรมสารีริกธาตุนะจริงหรือปลอมอ่ะเถอะเราอธิบายไปต่ออาตมาบอกให้แล้ววิธีอธิบายแม้จะของปลอมก็เถอะนะมันก็มีจริงบ้างละถึงอย่างไรกันยังไงก็ยังพระพุทธรูปปลอมคุณยังกราบเลยทำไมพระบรมสารีริกธาตุกราบไม่ได้นะเอากราบเคารพอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดจริงๆเลยอาตมาอธิบายเล็กน้อยนะรูปธรรมก็อธิบายเป็นรูปธรรมก็จะเห็นคุณทำไปเถอะและจะเป็นจะมีแต่ตอนนี้มันยังไม่เรียบร้อยนะก็เอาพอสมควรต่อไปในอนาคตอาตมาว่ามันจะเป็นของมันเองมันจะมีที่กราบที่เคารพดีไม่ดีเดี๋ยวชาวทิเบตมาถึงมาปูที่เอาไว้มาถึงก็มากราบอย่างทิเบตเนาะลาดไปเลยเอาตัวยาวๆกราบก็ได้นะโอ้แล้วเขาก็กราบไม่ธรรมดานะกราบเป็นร้อยๆบางคนกราบเป็นพันๆเป็นวันๆเลยโอ้ยเนี่ยนะคนนั้นออกกำลังกายนะได้ออกกำลังกายหน้าดูเลยลุกขึ้นแล้วก็กราบขึ้นกราบกราบเป็นพันๆทีรับรองไว้พุงพังไม่มีแน่คนนี้ถ้ากราบทุกวันทุกวันเนี่ยพุงหายแน่นอนเลยเป็นการบริหารนะจริงไหมนะมันก็มีผลข้างเคียงมีผลที่เป็นประโยชน์ในทีเหมือนกันแต่อย่างน้อยก็สร้างศรัทธาในรูปแบบนี่เป็นเรื่องของพิธีกรรมอาตมาบอกว่าในโลกนี้แบ่งเป็นพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่จะสร้างศาสนาสร้างอะไรขึ้นมาอีกอันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาก็บอกไปใครทำได้มากได้น้อยก็ฟังเอาใครอยากจะทำก็ทำใครยังไม่อยากจะทำก็ไม่ว่ากันใครอยากจะทำก็ทำไปอย่างน้อยที่สุดมาก็เคารพกราบไหว้บางสิ่งที่น่าเคารพก็เคารพมีอะไรกราบไหว้ได้ก็กราบไหว้อย่างน้อยจริงๆนะพวกคุณกราบพ่อกราบแม่อย่างนี้คุณทำก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าพ่อคุณแม่คุณจะเป็นคนเลวสมมุติง่ายๆนะเนี่ยอาตมาไม่ได้ว่าพ่อใครแม่ใครนะพ่อคุณแม่คุณเป็นคนเลวกว่าตามคุณก็กราบเขาไหว้เคารพกราบไหว้พ่อแม่ไม่มีใครเขาว่าคุณหรอกแม่พ่อแม่คุณจะเป็นคนเลวแต่คุณก็ยังกราบไหว้เคารพพ่อแม่คุณอยู่นั่นน่ะคุณเป็นลูกใช่ไหมคุณก็กราบไหว้พ่อแม่ไหว้ทำไมนะไอ้นี่มันขี้เล่าไอ้นี่มันก็โหคนเลวยิ่งไปไหว้ทำไมก็พ่อฉันน่ะแม่ฉันน่ะฉันจะกราบไหว้ไม่มีใครว่าคุณแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมเพราะคนเราถ้าเข้าใจให้ดีเข้าใจให้ลึกซึ้งในสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ควรแม้สิ่งนั้นเรารู้อยู่อย่างที่อาตมาสมมติในฝันพ่อแม่คุณเลวทุกคนบอกโอ้ไปกราบไหว้มันทำไมพ่อแม่อย่างนี้อ้าวก็พ่อแม่อย่างนี้ก็เขาเป็นพ่อฉันแม่ฉันนะคุณไม่กราบไม่ไหว้ก็เรื่องคุณเขาไม่ใช่พ่อคุณแม่คุณอะแต่เขาเป็นพ่อฉันแม่ฉันนะฉันจะกราบไหว้มันจะผิดอะไรส่วนที่ไม่ดีฉันก็รู้แล้วฉันไม่เป็นตามพ่อฉันแม่ฉันที่เลวมันก็แล้วไปแล้วก็ฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้ไปกราบเคารพสูตรนั้นนี่แต่เขาเป็นพ่อของฉันแม่ของฉันจริงๆอ่ะเขาก็ถือเป็นบุญคุณจริงๆอ่ะมันผิดตรงไหนคนดีก็ไม่มีมันทางว่าเราได้หรอกใช่ไหมเนี่ยอาตมายกตัวอย่างเพราะงั้นสิ่งที่น่าเคารพน่ากราบไหว้บางทีมีอยู่ส่วนนึงนิดเดียวเท่านั้นเองเราก็ยังทำได้ส่วนนี้มีดีน้อยหรือดีไม่น้อยนะอาตมาว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมส่วนอะไรได้อีกตั้งมากตั้งมายเราควรทำใช่ไหมเพราะก็ทำเถอะอาตมาก็อธิบายให้ฟังนะ ว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นวิธีถือศีลก็ตามวิธีจะเกิดสมาธิตามมรรคองค์8ก็ตามอาตมาอธิบายมาตลอดอาตมาไม่วงเล็บว่านี่คุณฝึกนี่จะสร้างสัมมาสมาธินะคุณไปเห็นไก่ย่างเห็นเป็ดพะโล้เห็นอะไรคุณก็พยายามลดละก็คือการสั่งสมสร้างสัมมาสมาธิฝึกไปแล้วมันก็เกิดสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิจิตมันก็ได้สั่งสมด้วยจากกายจากวจีจากพฤติกรรมฝึกไปขัดเกลานี่ถือเป็นศีลข้อหนึ่งนะเนี่ยเราควรตั้งใจแล้วเราจะลดไปละอันนี้แล้วเราก็ทำไปศึกษาไปยิ่งคุณสามารถอ่านจิตวิญญาณเป็นตรวจสอบอารมณ์สอบอาการของทางจิตอาการลิงคนิมิตของจิตเป็นอ๋อกิเลสเราวันนี้ลดได้ฮะวันนี้ชนะมันแฮะโอ้ตอนนี้แข็งแรงแล้วเรื่องนี้เหตุปัจจัยนี้นี่นะไอ้บุหรี่ไอ้ไก่ย่างไอ้เป็ดย่างไอ้อะไรก็แล้วแต่นี่เราลดได้ฮะอดีตเพชรพลอยสิ่งที่สวยๆงามๆสิ่งที่เขายินดีนิยมกันแต่มันก็ไม่สำคัญไม่จำเป็นอะไรนักเราก็ลดมาได้ฮะคุณจะรู้หรือว่ายิ่งจะรู้ชัดเกิดญาณด้วยเกิดปัญญารู้จริงความจริงรู้จากอาการทางจิตทางวิญญาณเป็นการรู้รูปนามของจิตวิญญาณนี่คือรู้ปรมัตถ์รู้จิตเจตสิกรู้กิเลสที่มันลดได้หรือลดไม่ได้มันอ่อนมันจางมันบางมันคลายคุณอ่านคุณรู้การรู้ของคุณรู้ของคุณเองนี่คือญาณปัญญาที่หยั่งเข้าไปรู้ใจตัวเองอาการของจิตตัวเองหรือกิเลสคุณแยกกิเลสออกแล้วกิเลสมันบางเบาไปคุณก็เห็นว่ากิเลสเราบางเบาไปนั่นนี่รสแต่ก่อนมันติดมันยึดมากรสอร่อยรสจะต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันมากแล้วแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันอ่อนลงมันจางลงคุณเกิดญาณไอ้ตัวรู้อันนั้นของคุณนั่นแหละเราเรียกว่าญาณ